Geschreven door Burt Bacharach en Hal David en meest bekend van Dionne Warwick. Maar dit was Bobby Gentry uit 1969 met I'll Never Fall In Love Again. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van vrijdag 28 juli. Het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor het afscheid van de Vlaardingse Beiaarddag en Beiaardweken. Het culinaire muziekfestival Culines. Samen fietsen voor een wereld zonder dementie met To Bike for Alzheimer. En de stichting Bijen en Wilgen. Tot middernacht is dit de late avond. Niet met Frans van der Drift, die is elders in de weer, maar met mij, Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Shining through. zoet gevoiste Minnie Riperton was dat, met Lovin' You uit 1974. De Bijaarddag en Bijaardweken gaan na dit jaar weg uit Vlaardingen. Op 18 juli jongstleden is het festival in schoonheid afgesloten, nadat het in 8 jaar tijd een grote reputatie had verworven. De afsluiting vond plaats op de Markt in Vlaardingen, de plaats die zo onlosmakelijk is verbonden met deze concerten en met het Oranje Carillon in de hoofdrol. Herman de Bruin. Ik praat met Ben van der Linden over het afscheid van de Vlaardingse Bijaardweken en dag. Ben, welkom. Dag. Hoe zit je erbij na het afscheid? Nou ja, ik zit goed in mijn vel. Ja, toch wel. Ja, we hebben echt een glanzende avond achter de rug. Het was schitterend weer, wat natuurlijk ook wel een eerste voorwaarde is om het buiten prettig te hebben. Ja, want om de toren heen is geen overdekte tribune natuurlijk, hè? Ja, toch nou, wel. Tribune niet, maar we hebben dus wel regenoverkappingen altijd gehad. En daar konden dus een paar honderd mensen droog onder zitten. Maar dat was dit keer niet nodig. Het was niet nodig, maar we zetten ze toch wel neer, omdat het voor het hele beeld ook wel leuk is als je aankomt. En je ziet dan die overkapping zo staan. Dat geeft een beetje een tribune-effect inderdaad. Ja, en dat heeft geen effect op het geluid. Totaal niet, nee. Nee, die bijert is hard genoeg natuurlijk. Ja, die speelt er overheen, hè? Die ja, ja dat is allemaal goed te horen natuurlijk. Maar dan toch de laatste bijjaardag. En terwijl het zo'n succes is en ja, was. Ja, nou, daar zit natuurlijk een vraag aan vast die door veel mensen gesteld is. En het antwoord is steeds hetzelfde, dat daar nog een verklarend schrijven over gaat komen. En dat komt, dat wordt gemaakt wanneer we alles geëvalueerd hebben. En dan komt er precies in te staan wat wij ervaren hebben in het voorbereidingstraject. En wat we daar minder goed aan vonden. En wat het geleid heeft tot deze beslissing. Maar heb je het dan over die ene dag of over het aantal jaren dat je het nu gedaan hebt? Nou ja, het is een ontwikkeling die zich de laatste jaren begon af te tekenen. Dus daar kregen we mee te maken. En op een gegeven moment vond ik dat er nu een aantal grenzen waren overschreden. En dus toen dacht ik van ja, dit moeten we toch niet meer doen. Maar ik moet dat gewoon helder formuleren waar men dan ook iets aan heeft. Ik kan wel wat gaan roepen, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus je gaat er niks over zeggen nu. Want ik hoor allemaal omtrekkende bewegingen nu. En dan denk ik, waar gaat het nou eigenlijk om dat het niet meer doorgaat? Want als het zo'n succes is, zei ik al, waarom stop je dan? Ja, op het hoogtepunt kan je ook zeggen natuurlijk. Maar gebrek aan betrokkenheid van de gemeente. Oh. Ja, dus maar dat is natuurlijk niet zomaar een kreet. Dus daarom willen wij dat even goed netjes formuleren en ook aangeven waarom dat dan zo is. Want anders kan je wel wat roepen. Ja. Wat ik hoor nu ook, en dat vind ik wel belangrijk om nu even te zeggen. Ik krijg natuurlijk heel veel reacties van mensen die ook allemaal met dezelfde vraag komen. Maar die denken dus in verband met alles wat met Loggenfestival gebeurd is. Die beginnen meteen over burgemeester Jetten en zo. En ik heb het mens nooit ontmoet. Het mens heeft hier dus ook niets mee te maken. Dat heeft er niets mee te maken. Nee, dat vind ik heel vervelend. Dat zo'n vrouw betrokken wordt in dit hele gebeuren. Terwijl ze gewoon, ze maakt natuurlijk wel deel uit van het college. Maar het gaat veel te ver om haar daarin te betrekken. Dat vind ik ook helemaal niet netjes. Maar het was dus een groot succes weer? Ja, buitengewoon. We hadden 500 mensen op de markt zitten. Dat is echt uitzonderlijk voor een bijaardbespeling. Dus we hadden een duo uit het buitenland. Jacob de Vrees uit België, Rachel Perfecto uit Amerika. En die zeiden van, we hebben echt nog nooit zoiets meegemaakt. Zoveel mensen. Zoveel mensen die ook echt komen om te luisteren. Ja, precies. Want die bijaard speelt wel eens vaker. Op marktdagen of zo. Dat hoor ik wel meer dan andere steden ook. En dan zijn er wel heel veel mensen. Maar of die allemaal luisteren, dat is natuurlijk een tweede. Ja ze horen het wel, maar of ze luisteren, is nog een verschil. Hè? Want om een idee te geven, in Antwerpen bijvoorbeeld. Dat zijn legendarische bijaardavonden. En dan is het druk in de stad. Maar het zijn allemaal mensen die alleen maar drinken en niet luisteren. Dus, en dan heb je dus een aantal, en dat vond ik leuk om te merken in Vlaardingen. In Antwerpen hebben ze op een gegeven moment bepaalde luisterplaatsen gecreëerd. Waren kleine plekken, binnentuintjes of zo, waar mensen dan ongestoord konden luisteren. Maar die bleken we in Vlaardingen niet nodig te hebben, omdat de mensen die hier naartoe kwamen, die gingen vanzelf zitten luisteren. Die luisterplek is gewoon op de markt. Die is op de markt. Want het eerste jaar hadden we nog een luisterplek bij de familie Dorsman in het binnenplaatsje, wat heel charmant was. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat het helemaal niet nodig was. Want de mensen op de markt zelf, die keken al bestraffend achter zich als iemand iets zei. Wat niet van ons afkwam, wat van ons mocht niet zeggen. Er werd intensief geluisterd. Het ontstond vanzelf, ja. Ja, dus in Vlaardingen niet meer. Waar het wel plaats... Ja, ik heb vorige keer de suggestie al gewekt dat het Amersfoort wordt. Want daar zit de bijuitschool. Maar dat zegt helemaal niks natuurlijk. Nee, en Amersfoort heeft natuurlijk al een soort van bijuitcultuur. Ja. Dus dat is natuurlijk een stad waar al van alles gebeurt. Ja, ja. En, het is natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling om iemand anders in de wielen te gaan rijden. Precies. Want er zijn een aantal andere mensen die in Nederland... Ik durf rustig reclame te maken voor Dordrecht... Rotterdam, Richard de Waard is ook heel actief bezig om dingen te doen. Ja. Dus ja, daar ga ik niet tussen zitten rommelen natuurlijk. Maar waar het dan precies plaatsvindt, dat horen we nog een keer van Ben van der Linden. Heel veel dank. Heel veel succes nog met het vervolg wat je nog hebt. En volgend jaar gewoon op naar een andere plaats. Graag gedaan. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche. Et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches. Et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change. Et ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change. C'est dimanche et que c'est le printemps. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Then the good guys will. The Uit Canada, Buffy St. Marie en The Big Ones, Get Away. En daarvoor Franstalig van Julien Clerc. En Ça commence comme un rêve d'enfant, uit 1979. Van 17 tot en met 19 augustus aanstaande vindt de 7e editie plaats van het culinaire muziekfestival Culinaise. Op het strand aan de Zevenhuizerplas kun je weer genieten van culinaire hoogstandjes van verschillende gerenommeerde restaurants uit de regio. Maar ook optredens van bekende artiesten en tal van andere activiteiten. Herman de Bruin. Het festival Culinaise komt er weer aan. Het heeft met cultuur te maken, maar misschien ook wel met eten. Marjolein de Jong, welkom in de studio. Dank je wel. Hoe zit dat precies met Culinaise? Nou, Culinaise is eigenlijk culinair genieten in Nesselanden. Dus daar komt... Culinaise, oh ja, dan klopt het weer. Komt de naam een beetje vandaan, ja. En dat is 3 dagen aan de Zevenhuizenplas in Nesselanden. Dus een supermooie locatie. En daar gaan we een heel prachtig festivalterrein neerzetten gedurende dat weekend. Ja, eten en drinken. Moet ik dan aan foodtrucks denken? Of? Nou, het zijn eigenlijk allemaal restaurants uit de regio. Dus die bezoekers na het festival ook nog echt een keertje kunnen gaan bekijken. En die krijgen pop-up restaurants op het strand. En dan de combinatie met muziek zorgt voor het hele festival eigenlijk. Maar ja, voor je restaurant op het strand gebouwd hebt, ben je wel een paar dagen verder, toch? Of hoe gaat dat in zijn werk dan? Zijn we wel eventjes mee bezig, ja. Maar we gaan nu naar de 7e editie, dus die handigheid zit er gelukkig wel in. Ja. Maar betekent dat er gewoon een soort keuken op het festivalterrein komt te staan en zo? Ja, er komen eigenlijk complete keukens en met zeecontainers, wat een beetje dat robuuste uiterlijk heeft. Ja, maken we het festivalterrein eigenlijk een beetje af. Ja, ja. Er komt een heel groot hoofdpodium en het sunsetpodium komt erop. En dan met mooie tenten wordt het geheel afgemaakt. Ja, en dan komt er ook muziek, want als je een podium hebt, dan zijn er ook artiesten. Dat is wel de bedoeling, ja zeker. Ja, ja. Kan je eens een tipje van de sluier oplichten van die artiesten? Of zeg je nou, dat weten we nog niet? Nou, een van mijn favorieten die op de vrijdag komt spelen, dat is de Golden Earring. Mm-hmm. Dat is voor niet de minste de beste. Jeugdsentiment, dus dat belooft wel een spektakel te worden. Maar natuurlijk is Raccoon op de zaterdag is ook voor veel mensen een favoriet. En op donderdag hebben we de Handsome Poets en Miss Montreal op het hoofdpodium staan. Dus ik denk dat er voor iedereen wel iets moois tussen zit. Ja, want voor jong en oud zeg je eigenlijk kan daar naartoe komen om lekker te eten en te genieten van muziek. Ja, absoluut. Zeker, ja. Ja. Zevenhuizerplas, even voor de mensen die dat niet precies weten of niet in de buurt, Lansingerland, moeten we die hoek zoeken? Je kan vanaf het centrum van Rotterdam eigenlijk heel direct met de metro naar de halte Nesselanden. En vanaf daar is het... 3 minuutjes lopen, denk ik. Ja, dus heel dat goed is te goed doen. Ja. Ja. En dat zeg je ook niet voor niks natuurlijk. Kom met het openbaar vervoer. Ja. Dat is het beste, denk ik. Of met de fiets. Met de fiets, tuurlijk. Maar ervaring leert dat de meeste mensen toch wel gezellig lekker een bijzonder wijntje bij hun gerecht willen eten. Of willen drinken, natuurlijk. Ja. Dus Dan is het openbaar vervoer. Kom gezellig met het openbaar vervoer of met de fiets. En dan, als het makkelijk is. Hoeveel mensen verwacht je? Nou, gemiddeld zitten we op de 9.000 à 10.000 personen per dag. Maar het is ook een flink festivalterrein. Ja, het is wat groter dan de vorige keren op zelfs. Ja, klopt. Dus je kan weer uitbreiden. Ja, zeker. Ja, dus je kan ook 12.000 mensen hebben als je zou willen. Nou, dan moeten we het festivalterrein weer een stukje groter maken. Dat gaat weer net niet. Het moet wel leuk blijven. Ja, dat is ook zo. Je moet niet opgepakt staan en zo. Dat moet een beetje blijven. De Zevenhuizenplas. Wanneer vindt het plaats? Op 17, 18 en 19 augustus. Ja. En van tevoren kaarten nemen via de website, is het handigste? Dat is zeker belangrijk, want de vrijdag is helaas al helemaal uitverkocht. Dus het kopen van kaartjes van tevoren is wel als je nog aan wil, te raden. Kan je zaterdag nog terecht. En de donderdag uiteraard. Ja, en donderdag via de website dus? Ja, via de website www.culinesse.nl. Daar staat alle informatie en kun je de tickets kopen. Culinesse Festival. Marjolein de Jong vertelde er smaakvol over. Want het wordt een heel smakelijk festival natuurlijk. Dat is wel de bedoeling, ja. Aan de Zevenhuizenplas. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. Dank je. En heel veel eetgenoegens ook. Dank je. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes. En op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel. Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Heeft geen enkele zin, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan, in zaken of werk, of in discipline, in yin of in yang, of in heroïne, in status en auto, en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan, vluchten. Kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. nothing in the world you wouldn't do for me. Trouble seemed so far away, then you changed and went away. And you abandoned me. Love don't live here anymore. Just look back and see that love don't live here anymore. Anymore. Love don't live here anymore. Just emptiness and memories of what we had before. Why'd you have to go? Je kent hem in de uitvoering van Rolls Royce uit 1986, Love Don't Live Here Anymore, maar nu van zanger en acteur Jimmy Nail. En daarvoor de Nederlandstalige bijdrage van vanavond, Jenny Arian en Frans Halsema en Vluchten kan niet meer. Samen fietsen voor een wereld zonder dementie. Dat is To Bike for Alzheimer, een 400 kilometer non-stop estafette fietstocht. Samen met je team zit je 24 uur in het zadel en fiets je in het weekend van 23 en 24 september 5 etappes van 80 kilometer rondom Amersfoort. Herman de Bruin. Fiets is populair in Nederland met een fietstochten die er allemaal zijn. Neem de Tour de France even. Nou, dat is niet in Nederland, maar dat is buitenland. Maar in de studio zijn ook twee mensen aangeschoven die iets met fietsen hebben, maar dan wel voor een goed doel. Esther van Rossum en Arno van Gemert, allebei welkom. Dank je wel. Namens Alzheimer Nederland. Ja, klopt, hè? Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. En daar gaat een fietstocht voor plaatsvinden. Wel een bijzondere, vind ik. Ja, Esther, een vertel. Hele bijzondere fietstocht, genaamd To Bike for Alzheimer. En op zaterdag 23 en zondag 24 september gaan teams 400 kilometer fietsen voor onderzoek naar dementie. Ja, en dan halen ze geld mee op? Hebben ze sponsors gevraagd, zoals dat gebruikelijk gaat met dat soort zaken natuurlijk? Ja, voor Alzheimer-onderzoek. Ja, ja. Ja. Maar jullie hebben wel een bijzonder iets erbij, een vergeet-me-niet-fietsroute. Ja, klopt inderdaad. Het is een hele bijzondere route, een unieke route ook. Want vanuit Amersfoort worden er 5 blaadjes van 80 kilometer gefietst. En deze blaadjes vormen samen een route van 400 kilometer. En de blaadjes vormen op de routekaart dan een vergeet-me-nietje. En dat, staat... dat zie je niet als je aan het fietsen bent, hè? Nee, zie je dan niet. Dat moet je echt weten dan. Ja. Maar het is een fietstocht die begint en eindigt in Amersfoort. Ja. Dus dan krijg je zo'n cirkeltje, zo'n rondje en dan is dat het blaadje van het Vergeet Me Niet. Ja, klopt. En je komt altijd weer terug in Amersfoort en van het Amersfoort start je weer een nieuw blaadje. Je kan het meerdere keren fietsen. Ja, 5 blaadjes van 80 kilometer. Maar moet je die allemaal fietsen dan? Ja, dat is de uitdaging. Dat is 400 kilometer. Ja. Er zijn mensen die minder fietsen op een dag. Ja, nou je doet het in 24 uur, dus je mag er even over doen. Dus het hoeft niet in één dag. Maar dat is wel inderdaad de uitdaging. En op die manier proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen. En aandacht te vragen voor dementie. Ik ben niet zo goed in rekenen, Arno, maar hoe hard moet je dan fietsen? Nou, Heb je dat uitgerekend? Je moet toch wel zo'n 17 kilometer per uur ongeveer fietsen. Ja. Maar je doet het in een groep, hè? Dus je kunt afwisselen. Je kunt na 40 kilometer zeggen van nu stap ik even af. En dan wordt het overgenomen. Dus in die zin kom je ook wel aan genoeg rust toe. Maar oefenen is wel belangrijk. In ieder geval voor de zadelpijn. Ja, want je zit wel constant op die fiets natuurlijk. Je stapt er wel even af dan. Je zit veel op de fiets ook. Ja. Maar nogmaals, je hebt genoeg rustmomenten. Maar je moet wel even de billen oefenen. Ja, dat conditioneel zal het zeker lukken. Maar het is wel uurtjes voorbereiding is wel wenselijk. Dat is wel goed om niet te zeggen, ik ga nooit fietsen en dan ga ik ineens mee. Nee, liever niet. Nogmaals, het is een hele sportieve prestatie. Maar je hoeft niet per se de Alpe d'Huez opgefietst te hebben om dit ook te kunnen doen. Maar het gaat wel om ook geld te verzamelen. Hoe doen mensen dat dan? Gaan ze sponsors zoeken? Geven ze zelf geld? Ja, een combinatie. Hè. Sommige mensen die brengen zelf wel wat in. Maar het idee is inderdaad dat ze sponsors gaan zoeken. Dus mensen gaan volop aan de slag in hun vriendenkring, familiekring, bij hun werkgevers. Mm-hmm. En er zijn mensen ook natuurlijk wel heel creatief in om geld bij elkaar te halen. Ja, dus daar komt heel veel geld tevoorschijn. Want hebben jullie al opgaven? Het is pas in september, maar dat is al gelukt, de opgaven daarvoor? Ja hoor, we hebben al een mooi bedrag op de teller staan en we zijn eigenlijk net begonnen met de werving. En we staan inmiddels al op 10 teams, dus het gaat goede heel goed. Ja. Dan nog even naar dat Vergeet Me Nietje, dat staat ook ergens voor bij die Alzheimer verenigingen. Ja, met dat Vergeet Me Nietje symboliseren we eigenlijk de gedachte aan mensen met dementie. Dus door dit Vergeet Me Nietje te fietsen laten we zien dat we mensen met dementie niet vergeten en dat we aan hen denken. Mm-hmm. Ja. Team, groot team, hoe groot moet het team ongeveer zijn? Een team kan bestaan uit 4 tot 6 fietsers en een chauffeur. Ja. Of een verzorger, net hoe je het wilt noemen. En dus maximaal uit 7 personen. En je hebt het al vaker gedaan, dus jullie weten wel een beetje wat je kan verwachten. Ja, het is niet voor het eerst dat het georganiseerd wordt. Hoeveel keer is dit dan? Zesde editie. Ja. Oh, daar heb je al wat ervaring op gedaan. Ja, zeker. En mensen die het meegemaakt hebben, die komen vast weer terug. Want die absoluut vinden het heel leuk om te doen, denk ik. Ja, absoluut. En het is ook een prachtige tocht. Ja. Mensen die denken, nou, dat lijkt me wel wat om mee te doen. Er hebben misschien ook familieleden die daarmee bezig zijn. Want al het geld gaat naar de Alzheimer Stichting voor onderzoek. Ja, toch? Absoluut. Ja. Mensen die zich op willen geven, waar kunnen ze terecht? Nou, op www.2bikeforalzheimer.nl. En daar staat ook veel meer informatie over de tocht. En daar kunnen ze zich ook op aanmelden. Een mooi initiatief. Dankjewel. Samen fietsen voor een wereld zonder dementie. Esther van Rossum en Arno van Gemert. Zij spraken erover. Heel veel succes. En dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. My love must be a kind of blind love. Thank you. We gingen nog even terug naar de 70e jaren met de andere helft van Simon, Art Garfunkel en I Only Have Eyes For You. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Who's gonna hold it down? De Cars waren dat, een drive. Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Veel fruit, groente, maar ook minder voor de hand liggende gewassen, zoals koffie, zonnebloemen en mosterd, zijn van bestuiving door bijen afhankelijk. De stichting Bijen en Wilgen wil een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de bijenstand en aan bio-energie. Herman de Bruin praat met imker Peter Schallenberg. In dit onderwerp praten we over bijen en wilgen en wat dat met elkaar te maken heeft. Ga ik vragen aan Peter Schallenberg, is in de studio. Hij is imker namens de stichting Bijen en Wilgen. Peter, welkom. Dankjewel. Bijen en wilgen, wat heeft dat met elkaar te maken? Ik dacht dat bijen voor bloemen waren, maar wilgen? Ja, ja, nou, wilgen geven in het voorjaar stuifmeel, ja, bloeien ook. Mm-hmm. En stuifmeel daar bevat eiwitten en bijen eten nectar en stuifmeel. Ja. En het stuifmeel van wilgen heeft hele voedzame waardes. Ja, dus die bijen hebben dat nodig om te kunnen doorleven. Om te kunnen, ja, gezond, ja, kunnen leven. Gezond kunnen leven. Vergelijk het met een witte boterham of een volkoren boterham. Mm-hmm. Dat is een beetje het verschil. Ja, ja. En dan zorg je dat ze die wilgen kunnen vinden. Ja, je zit je bijen in de buurt van wilgen en dan vinden de bijen de wilgen wel. Ja. En we hebben in de buurt heel veel wilgen natuurlijk in het Zuid-Holland. Platteland. En in Zuid-Holland hebben we veel wilgen langs sloten. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk plekken waar ze extra veel voorkomen. Ja. En daar zet je ze neer. Ja. Maar wilgen hebben nog een eigenschap. Wilgentenen hebben hele hoge calorische waarden. En worden gebruikt in de bio-energie. Oh. Je kan wilgentenen oogsten en dan verschrotten. En dan kan je daar bio-energie van maken. Ja, maar dat heeft niks met die bijen te maken. Dat heeft in zoverre niks met die bijen te maken dat bijen ook bestuiven. Ja, ja, bijen helpen de wilgen met voortplanten. Ja. De wilgen helpen de bijen met voedsel. En de wilgen die helpen de mens aan biobrandstof. Wat zit hier in de natuur toch fantastisch in elkaar eigenlijk. Geweldig, hè? Ja, ja. Maar ja, bijen worden bedreigd. Ja. Dat is al jaren zo. Is daar iets aan te doen? Of we horen alleen maar dat ze bedreigd worden, maar en dan? Nou, het probleem dat bijen hebben, dat is best wel complex. Het is niet zo dat je zegt van het zijn alleen de landbouwgiffen. Het zijn de moderne landbouwtechnieken. We zijn natuurlijk hele grote percelen gaan maken om optimaal te kunnen oogsten. Maar bijen vliegen maar 3 kilometer. Dus als ze in die 3 kilometer alleen maar penen en uien tegenkomen, dan is dat een heel schraal dieet. Ja. Dus een gebrek aan biodiversiteit gaat hand in hand met moderne landbouwtechnieken. Dan willen wij mensen ook nog eens dat de opbrengst per hectare zo hoog mogelijk is. Ja. Dus we gebruiken landbouwbestrijdingsmiddelen om te zorgen dat we zo'n hoog mogelijke opbrengst van ons land hebben. Maar ja, insecten en bijen dus ook hebben ook weer last van die landbouwbestrijdingsmiddelen. Ja, het is dus dubbelop eigenlijk. Het is dubbelop. Nou, en daar komt nog eens een keer bovenop dat de bijen in last hebben van een parasiet, de varroa-mijt. En die parasiet, die, het woord zegt het al, die leeft op die bij en van die bij. De bij is al verzwakt door de biodiversiteit en krijgt dan ook nog eens een keer ziekteoverdracht door die parasiet. Ja, dus extra bedreiging. Maar is er wat tegen te doen of moeten we het gewoon maar laten zoals het is of de landbouwgiffen wegdoen of zo? Nee, er wordt aan alle kanten wat aan gedaan. Qua biodiversiteit heeft Brussel helpt bijvoorbeeld boeren door de randen van hun land in te zaaien met een mengsel van zaden. De Honey Highway hier in Zuid-Holland is daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van. Dat is langs de A4, hè? Dat is langs de A4, ja. Dus dat stimuleert de biodiversiteit, wat ook weer de gezondheid van insecten en bijen ten goede komt. Ook van vlinders natuurlijk. Je kunt bijen helpen. Bijen hebben een hygiënische eigenschap. En die hygiënische eigenschap is dat ze die parasiet het broednest uitknikkeren. Mm-hmm. Ze kunnen hem ruiken en dan detecteren en dan verwijderen ze hem uit het broednest. Maar ja, de besmetting in zo'n bijenvolk is veel hoger dan de bijen die parasiet kunnen verwijderen. Ja. En wat wij nu doen is door selectie, de teelt en met kunstmatige inseminatie fokken wij, telen wij bijen die die eigenschappen in verhoogde mate hebben en dus meer van die parasieten het broednest uit

Alan Walker en Alone. En daarvoor Dee Clark uit de 60e jaren met Raindrops. De late avond van vrijdag 28 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Maandag is er weer een nieuwe late avond en dan zit hier collega Alfred Dijkhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Nick Howard sluit af met Carry You. Fijne nacht. I will be the shadow by your side. Keep you warm throughout the night. Through the storm I'll hold you tight, tight. You can always call my name. I will find you in the rain. Keep you calm if you feel pain, pain, pain. Life keeps dragging you down. Oh, but I'll be your soldier now. If the world breaks down and it falls to pieces, I will stay right here, baby. If you need me, I will carry you. Baby, I will carry you. If the skies, they burn, gotta keep on breathing. I will stand my ground, even if it kills me, I will carry you. Be the light that shines on you. Be the flame that guides you through. I will never let you down, down, down. Yeah, we can make it through the dark. We'll find our way and find our path. You will never see me run, run, run. No words keep bringing you down. Oh, but I'll be your soul. Now, if the world breaks down and it falls to pieces, I will stay right here, baby. If you need me, I will carry you. Baby, I will carry you. If the skies, they burn, gotta keep on breathing. I will stand my ground, even if it kills me. I will carry you. Call my name. Oh, oh, oh. If the world breaks